moet luide, met luide stemmen moet meehelpen om daar al het boze te verdrijven. En u begrijpt wel dat toen mijn vrouw net er binnenkwam, dat we dat wel een beetje rust hadden. Vooral toen ik hoorde dat die baby had overgegeven. Ja, dat is een hersenschudding geweest. Nakijken was geen zware overgrond, wat er ook nog wel genoeg om te constateren. Het kind uiteindelijk kwam op cementvloer, dus heeft het kind dus een hersenschudding gekregen. Dan moest alle lawaai ophouden, dus al die mensen moesten eruit. Om het kind te onderzoeken, moest het toen wel uitgekregen. Want ik denk, ja, eventjes luister naar de, moet je ausculteren. En toen werd het baby ontkleed. En toen kwam de moeder, die kwam dicht om mee staan en de vader ook klaar. En toen ze het laatste, dat stadontje in die boek weghaalde, wat lag daar? Een jongetje. En het was geen meisje van de jongen. Maar die had toch een meisje gebeurd. En als meisje aangeroepen, als meisje behandeld. En gauw dekte ze dat weer toe. En toen ging ik de nodige medicijnen, ik had meer dan medicijnen geven, rust voorschrijven. Elke dag een twee keer even op de hoek, goed rustig houden. Dat kind is het verhaal. Maar toen ik weer twee keer vandaan kwam, toen zei ik, ik hield de demon voor de gek. Maar het scheelde maar een haar, want ze hadden in de gaten. Als jij er niet was geweest, Pandita, Sente, dan was mijn zoon was eraan gegaan, maar nu is hij blijven leven. En hij leeft nog. En elke keer, als ik hem later opzocht, dan zei hij tegen me, kom hier eens even naar kijken. En dacht, dat kan ik dan niet zeggen, ja, al jouw kinderen vind ik belangrijk. Ja, zei hij natuurlijk, maar je geeft het toch eentje een plaatje in jouw hart, ja, dan? Ja, dan. Ja, ja, zei nou, zei ik, kijk, zei, je moet dan te praten, kijk, daar staan. Hij doet al zaken. Dat is voor een Chinees iets geworden, toen was het voor broertje. Hij liep al zagen. Hij was zo trots dat ik wat, hij zijn neus krulde hoor. En toen ik hem voor laatste keer trots was, toen hij al heel oud was, getrouwd en zo. Maar zo oud als hij toen was, die Chinees, en toen was hij en je boy en die jong, zei hij dan altijd even tegen me. Ja, je komt natuurlijk om even te zien, hè. Ik kon dat maar niet vergeten dat ik het meegemaakt heb. Ik zei, jongen, zei ik heb er nog vaak naar gedacht. Ik vind ze voor de gek. Maar als jij er niet was geweest, hadden we het niet gehad. Dat was het verhaal van, ik hield de demonen voor de gek. U weet wel dat in de tropen bestuursambtenaren een hele moeilijke functie hebben. Deze mensen, hoofd van plaatselijk bestuur, die moeten de overheid vertegenwoordigen en ze moeten ook tegelijkertijd de bevolking vertegenwoordigen en voor hun belangen opkomen. Nu heb je in de tropen en vooral onder Nederlands gouvernement heb je een bepaald protocol. U kent het wel, die protocolaire formele aangelegenheden die in acht genomen moeten worden. Daar is er soms nogal wat kleding betreft en die hele manier van doen en de wijze waarop je de mensen moet bezoeken. Vroeger was zo, wanneer je ergens aankwam als nieuweling, dan moest je eerst je opwachting maken, zo heette dat dan vroeger, bij de hoogste in het land. Dat was dan het hoofd van plaatselijk bestuur. Of wat een resident was, dan moest je eerst een resident. Die stond hoog. Je had namelijk de dorpshoofden, districtshoofden, hoofden van plaatselijk bestuur, dan kwam de stemresident, dan kwam de resident, dan kwam de gouverneurs, dan kwam de gouverneurs-generaal. Dus dat was een hele rijtje. Dus als je nou vroeger begon als aanstaand kandidaat assistent, bestuursassistent, dan wist je wel dat je nog heel wat treden voor de boeg had. Bij de regelmatige bezoek, als ergens het nieuw of die vesten en al die mensen opgezocht. Maar, dan begrijpt u wel, ieder moet praten op zijn beurt. En op een zekere dag komt een witte boot binnenvaren in de Hoembaai bij het dorp Makbon. Makbon. Klinkt in mijn oren natuurlijk anders dan nieuwe oren, maar dat betekent de ster, de berg van de ster. Wat ster natuurlijk denk je meteen. Er zit een verhaal achter, natuurlijk. Dat ga ik nog niet doen. Wat we het nog hebben over dat ceremonieel daar bij die stijger. Witte boot kwam aan. HPD stond voorop. Er was een assistent-resident aan boord, er was een dokter aan boord, er waren enkele blanke dames aan boord. Dat, is een, dat was het summum van alles wat je nog kunt hebben vroeger. Want zulke wonderlijke wezens zag je als nooit. Dus het hele vrouwenvolk stroomde, het hele dat stroomde, leek allemaal kijken naar die vreemde witte gevallen die eraan komen zeilen. En iedereen rende daar naartoe. Maar voordat de mensen de steiger op gingen, rende dat zo de steiger af. En stond daar bij het end en zei, Toon Bezaar, grote heer, stil zei de Toon Bezaar. Je moet pas iets zeggen wanneer je wat wordt gevraagd. Oh, zei de Toon Bezaar, dat is waar ook. Ja, niet te vertoeven, je moet me niet te benaar. Dat is natuurlijk waar, ja, dat is volkomen juist. Maar hij zei, ja, zei je maar Toon, ik woon toch. Zei ik, pas wanneer we ons gevraagd, straks als er toen bezader is, dan mag u het zeggen. Nu niet iets tegen mij zeggen. Straks, hij komt nu de steiger op. Ja, zei hij maar. Ik deed wat met zijn elkaar, ik ga net pakken achter elkaar. En ik was er niet bij. En dan zou hij zijn gebeurd, zo ik zei. Hij zei, maar ik ben er wel. Maar toen kwam het hele gezelschap om de steiger op. Met een man of 6, 7, 8. En die staan er bij elkaar op de rem. En die wandelen zoals echte Hollanders doen, nooit naar voren te kijken. Dat doen we hier in Holland ook niet. Liepen ze de steiger over. En het dorp zo bezweerde met zijn handen en het hoofdgebouw bestuur. En nou straks maar. En toen begon het te kraken. En het kraakte heftiger en daar ging de hele steiger de zee in. Met alle hoge bezoekers. Alles in het water, op het strand en vlak onder. En toen natuurlijk het halverplaatsen bestuur aan het schreeuwen dingen op het dorpshoofd. En toen iedereen goed en wel bedrogen was, eruit was gepist, al die druipende dames en hoge heren. Toen wou het halverplaatsen bestuur zijn mond openen om het dorpshoofd dus flink uit te kakkeren. Toen zei hij, waarom heb je daar helemaal niks van gezegd hier, dan hadden we het op. Toen zei hij, maar meneer, grote heer, ik heb al die tijd willen proberen om tegen je te zeggen, alsjeblieft, kom niet op de steiger, want die kan die mens in deze steiger helemaal vragen, die gaat kapot als u die met haar overheen loopt. Dat hoorde de chef van het hoofdgeplaatste bestuur, daar staat de resident. Toen zei hij, wat hoor ik daar? Kunt u alleen maar bevelen en niet luisteren? En toen schreef het hoofdgeplaatste bestuur. Maar achteraf heeft hij toch die gevallen kamp onder de het uitschotvoeten tot en met dat die er niet voor zorgde dat die steiger regelmatig werd onderhouden en waarom maar niet zo ver komen. Natuurlijk, die waarschuwing dat was goed geweest, ik had ook moeten luisteren, maar jij had ervoor moeten zorgen met die mensen dat die steiger in orde was, dat er nooit zoiets zou kunnen gebeuren. En dat het dan uitgerekend dat er binnen als dat een assistent-resident een hele hoge toegezaak kan allemaal vernietigen. Dat die komt en dan gaat die met de dokter, met die vrouwen, allemaal zo de zee in, samen niet dood. Oh ja, zei maar we zijn allemaal hartstikke dood. Niemand leeft hier meer, we zijn allemaal dood van schaamte. Dat hier net bij ons moest gebeuren, hier in Magbon. Berg van de Ster, is niet door dat. Ja. Misschien 3 maanden later. Er komt weer een witte boot en niet met de resident. Op bezoek op het eiland Zorm. En dat was nogal wat protocolair. Mijn vrouw en ik gingen er ook naartoe. Je kleed je zo stijf mogelijk aan, dan was dat in die dagen, want dan moest je de kleren dichter van je nek helemaal. Met een jas tot doek, met die rijke knopen helemaal, hier nog met die mooie glimmende knopjes zo, dat was potdicht. En de dame ook, vreselijk stijver over zoals het dan was. En dat in de tropen, en in de tropentje zon. En over de mensen waren altijd vriendelijk en dat was niks op aan te merken. Je kon erg zakelijk met hem praten, je kon goed met hem overleg plegen omtrent de situatie in de dorpen, omtrent de belasting betalen van de mensen, omtrent de heerdiensten die moesten worden verricht in die tijd, diensten voor het land. En dan nog de dorpdiensten. Ze werden namelijk periodiek opgehaald en moesten ze werken op de hoofdplaats waar ze gressie moesten plukken langs de wegen, waar ze wegen moesten aanleggen, greppen moesten graven of wat dan ook maar. Ze moesten dus werken voor algemeen welzijn. Ze moesten steigers repareren enzovoort enzovoort enzovoort. Nou. Dus die steiger van Zorm, dat was picobello. Die was gemaakt van ijzeren planken, wel van, nou ik denk wel van 3 centimeter dik, minstens.

wanneer jullie dat gerecht hier moesten doen. Ik zeg, vroeger zijn, dacht u dat wij geen huis hadden? En toen moest het altijd weer lachen. En toen kon iedereen lachen. En dat we vrolijk de zaak samen niet meer opgelost. En het had de beste lesje geleerd en iedereen die bekwam, die wel niet beter in volwassen mensen te maken had, ook al deze stond net alsof ze kinderen waren. Maar ook dat, dat meedoen met, helemaal meedoen, volkomen niet met gelijk geven, ook dat wordt bij het spelelement van de cultuur, en ook dat daarin proberen gaat overtroeven. Door knipoogjes te geven, gaat het een klein beetje overdrijven, maar wat aandikken. Maar spelen kunnen ze, van diplomatiek tot en met. Daar kunnen wij een lesje natuurlijk. Ik dacht niet dat ik geen hersenen had. Al was het nummer de getuigen. De getuigen. En wat ik een keer dat het Hoofdenblad in bestuur bezoek kreeg van een groep Papua's van de eilanden daar ten zuiden van Waigeo. En die kwamen vertellen dat hun dorpshoofd is overleden, omdat de bestuursassistent, dus het hoofd van een gouvernementsambtenaar, het hoofd van een district, dat die hun dorpshoofd zo geslagen had, dat hij aan de gevolgen daarvan was overleden. Dat kwam ze vertellen. Nou, aangezien het hoofd van het bestuur geen diaks kende en de diakers waren, liet hij mij roepen. Hij zei, zou je tolk willen zijn voor mij? Ik zei, natuurlijk. Ik zei, nou, dan denk je dat er buiten moet, want dit moeten we uitzoeken, want dit is altijd werkelijk waar. Als die bestuursassistent daar, als die iemand geslagen heeft, zodat hij eraan bezwijkt, dan moet de maatregelen worden genomen. Dus bij de buit. Nou, eerst getuigen ophalen. Dat was mooi. Iedereen in opwinding, want nu komt het door een bazaar zelf, de grote heer zelf komt, en de panita, dat was ik dan, de zendeling, komt ook mee. Jozef, joh, dat is geen, maar die kan ons vertellen. Jongen, die kun je, die moet je alles maar goed uitleggen. En dan kan hij dat precies vertellen aan die grote heer daar. Dat moet je doen. Maar daarvoor is hij, daar zit hij ervoor. Gaat hij dan beslissen? Nee, de pandita die gaat niet beslissen, maar die gaat wel precies uitleggen wat jullie hem zeggen. En wat jullie hem zeggen in jullie taal, dat gaat hij vertalen in de taal van die witte. Aha, ja. En wat die witte grote heer dan weer vraagt aan jullie, dat zegt hij dan in de witte taal, en dan keert de zending, die keert dat weer om, en die maakt daar weer de gewone mensentaal van, voor ons. En dan kunnen wij weer daarop antwoorden, en zo gaat het daar geen weer. Dat is getuigen, dat is vertalen, vertolken, overbrengen. Ah, jullie weten wel, onze taal zegt hem zelf overgieten, want denk je dan, oh ja, dat is het overgieten. Hij is degene die dus die witte taal overgiet, en onze taal overgiet in die taal van die witte. Nou goed, getuige. Hoofdgetuige was Asitui. Asitui, grote man, rond gezicht, goed las, zegt, moet ik vertellen wat ik heb gezien? Ja, en precies vertellen en niks dan de waarheid en alleen de waarheid. Dat vind ik een mooie vermoeden herhalen die u wel kent van allemaal krijgstittingen. Denk ik, wil ook een keer formeel doen, ja, waarom niet? Toen zei hij, maar zei hij tegen mij, moet u me nou uitleggen dat we de waarheid moeten zeggen? Dat doen we toch altijd? Ja? En iedereen vraagt, spreken wij? Ja, natuurlijk, we spreken altijd de waarheid. Nou, dat moet dan worden makkelijk. Dan hebben we geen moeilijkheden. Dus iedereen is goed met houden. Ja, ik moet houden. Wij spreken allemaal de waarheid. Goed, nou goed. Nummer 1, begin dan maar. Maar toen zei de Hoofdenblad bestuur, die zei, ja, maar hij moet alleen worden verloren en dan moet die andere weg gaan. Dan gaan die andere weer nummer 2 gaat halen wat nummer 1 gezegd heeft enzovoort. Dus hij moet weg. Dus alleen, zei ze. Gunst, mogen wij dan niet horen wat je zegt? Nou, maar ik zal heus geen dingen vertellen die zij niet mogen horen. Ja, maar dat wil die grote heer, die grote witte heer, die wil in één keer dat jullie apart bijkomen. En dan mogen jullie niet onderling overleggen wat je hebt gezegd en wat je gaat zeggen. Iedereen die moet maar precies vertellen wat hij heeft meegemaakt. En daar waren ze allemaal bij. Nou ja, goed. Dat werd nu gebekt. Tenslotte zeiden we, nou ja, het is maar het beste om die witte zin maar te geven. Want anders dan, Dan kun je niet met hem eten, zei ze. Je kunt niet met hem eten, betekent dat dus geen land moeten bezijden. Dus apart, als je toeit eerst aan doet. Als je toeit. Ja, zei, dat ben ik. Dat is mijn naam. Hij zei, meneer, dat is mijn naam. Als je toeit. Kende jij die man die overleden is? Die vraag moet ik niet doorgeven. Of ik hem kende? Nou, zei ik. Maar dat was toch ons dorpshoofd? Oh ja, natuurlijk. Kennen, ja. Dus je kent hem, ja. Hoe lang heb je hem gekend? Nou, zolang als ik er ben. Dat is zo oud. Nou, wat is er gebeurd? Nou ja, wij waren aan het werk daar op Sonnet, een heel lang tijd. En op zekere dag, dan komt daar de districtscommandant, de man van de politie, maar de bestuurassistent, dat is de bestuurlijke functie, die man kwam allerlei kanten. En toen te kijken naar het werk, wat die mensen in de herendienst daar deden, dus het was gedwongen arbeid. Aan de weg, et cetera, daar in het dorp, op het eilandje Sonnet. En toen deed ze dat een beetje al te langzaam en toen had hij een stok in zijn handen, een platte lat. En toen gaf hij daarmee, volgens als hij toe, toen kwam hij daar aanhollen met dat stuk hout en hij ging op die man inhakken. Nee, maar je wist gewoon niet wat je zegt. Dus die oude man die viel er jammerend bij neer, die heeft hem naar de prouw gebracht. Daar heeft hij zich gekermen en diezelfde nacht is hij nog overleden. Nou, dacht hij bij zichzelf, ik moet dat niet bij gezegd. Dus ik vertaal dat. Dat en dat. Zo. En wie was nou de man die hem heeft geslagen? Kun je hem aanwijzen? Oh ja, zeker, zei hij. Dat is die daar, hè? Ja. Hier was het op, zei hij. Die bestuurassistent die kijkt met een staalhakje voor zich net of hij me niks zag. Hij zei, nou, doet net als hij me niet kent. Maar hij was het hoor. Ik ken hem precies, hij was het. Getuige nummer 2. Die zegt. De dorp zo? Ja, die is dood, ja, dat is het. Ja, natuurlijk ken ik die wel. Nou, wij waren aan het werk. En toen deden we dat zeker niet vlug genoeg, want toen kwam hij en had een stok bij zich en hij gaf de dorpsvoogd een paar flinke tikken. En dat vond ons dorp voor een belediging. Dus die ging hem uitschelden. Maar ja, dat was niet in de witte taal, dus die bestuurder, die snapte er helemaal niks van. Dus hij was niet eens beledigd, zelfs niet toen dat hem de ergste vloek naar het hoofd slingerde. Maar hij snapte er niks van. Zal ik nog eentje zeggen wat hij zei? Ik zei, nou ja, ga je gang, maar toen kreeg ik een stelletje te horen, lieve jongens aan toe. Daar wist er onder niks meer van. Ik denk, nou, dat is dat, heb je dat gehoord? En toen vroeg ik dan het HPB of ik wilde vertalen, want ik was zeggen, nou, dan laat ik dat maar niet doen. Ik zei, je kunt beter anatomische atlas nakijken, kijk dan bij de afdeling, zo en zo en zo. Goed, meneer, en nou, toen gingen we, want we waren klaar die dag, toen gingen we de volgende dag gingen we weg. En we roeiden daar naartoe. Toen gingen we die dag, die avond, gingen we daar slapen. En toen kwamen we in het dorp aan, na 2 dagen. En toen voelde dat dorp zoals tegen minder lekker, ging liggen, werd ziek en ik denk, nou een dag, 2, 3, toen was die dood, zei ze, hij was dood. Ja. Jammer, ja. Moet je dan mee vertellen? Nee. Nummer 3. Je zei, laat eens even kijken, ja, of ik erbij was, nou, als ik erbij ben, dat zal ik je nou precies een haar fijn uit de doeken doen. Dat we zien met Jozef zelf gaan praten. Je moet nu oppassen, want het werkt wel stekelijk. Hij zei, kijk eens even. Hij heeft een paar klappen gehad, dat heb ik zelf gezien. Ik dacht, als die mij dit gedaan had, dan zou ik hem toch, jongen. Nou, ik had een scherp hakmes bij me, dan zou ik hem vast als een keer gevlogen zijn. Maar ja, die oude man, die doet het niet. Dus toen wij gingen naar de vrouw. We blijven er overnachten. En de volgende roeide weg. Toen gingen we daar naartoe. Volgende dag daar naartoe hebben geslapen, hebben we daar geslapen, in het dorp. En toen ging hij, dat vloog van daaruit, de volgende dag met een vrouw naar zijn sagemoeras, met 2 van zijn zoons, zijn schoonzoon en zijn zoon. En toen ging hij naar het examenres en daar heeft hij dus een week lang gewerkt en kwam daarna terug. Weer in zijn dorp, voelde zich minder lekker en is toen blijven liggen op zijn slaapmat. Ik telde al die dagen nog op, dus kwam ik ongeveer op 15 dagen. Dus dat was, binnen 24 uur dood. Dat was binnen een week ongeveer dood en dat was hier nu al een dag of 15. En toen zei het hoofdplaatsen bestuur, dit wordt een interessante zaak, met vele kanten blijkbaar. Nog gaan we nog meer getuigen ophalen. En toen hadden we toevallig, konden we huren, een motorboot van een Duitser, die motorboot heette Lili. Die boot heb ik gekocht, heb ik het later helemaal verbouwd en daar ben ik zelf mee gaan varen. Toen heet onder de naam Bantara, dat betekent Herald. En ik heb toen mijn examen als kapitein en machinist in de kuststaat moeten halen. Nou ja, dat klinkt heel wat zo'n diploma, dat was zeg maar een soort rijbewijs op het water, dat je dus weet hoe je met machines om moet gaan, dat je weet wat je moet doen met zeilen, met stormen en zo. Dat moet je dus registreren uit die boeken lezen. Ik was vroeger op de zeevaartschool geweest en ik ben van huis uit in Zeemers, ik vond dat wel leuk. Ik heb toen ook nog een zeevaartschooltje geopend en ik heb afgevoerd jongens klaargemaakt voor de kleine machinisten, toen ben ik ermee gestopt. Ik heb al die dingen vertaald die vertaald moesten worden, die heb ik laten leren. Heb ze examen gedaan en er zijn er die varen voor nog een volument geworden. Die zijn van de zeevaartschool, wat ik toen had het maar genoeg bij onze zendingskosten. Dus dat heb ik ook nog een keer een tijdje gehad in mijn leven dat ik leraar was van een soort zeemansschool. Je kunt van alles meemaken. Van het stolen van schoenen tot het leren, mensen leren hoe ze kapitein en machinist kunnen worden. Dus wij erop uit en wij met die schoenen zeilen, en dat was een Duitser, dat was kapitein. Toen gingen we dus ophalen, diep in de baai van Waigeo, de vrouw van de overledene en zijn dochter en een schoondochter. En wij voeren een riviertje op en wij stikten het van de muskieten. Oh mensen, kinderen, die mensen waren in een zagenmoeras bezig met zagen te kappen, te kloppen. Boomlamp te kappen en dan leen eruit te slaan. En wij moesten daar een paar uur liggen wachten tot daar een vrouw sleepte op, dat die vrouw de moerassen was ingeroeid en die mensen aan boord had gehaald. En daar kwamen ze dan aan boord. Ver na middernacht. En we zeiden zo naar Loes, dat we hier gaan verhoren. En zeiden, we varen maar door naar het volgende dorp. En daar gaan we ze dan verhoren. We kunnen er ook nog een beetje slapen. Dus wij waren geslapen aan boord en wij voeren de baai dus eruit. Tegen de ochtend kwam ik bij zijn dorp en daar hebben we die mensen aan wal gebracht. Dus de oude moeder, die weet u dan, en haar dochter en haar schoondochter. En toen die aan het vertellen. Eerst de vrouw. Wat is er met die man gebeurd? Ja, hij is dood. Hé, zei iemand anders. Dat wist hij nog niet. Zeg, hoe je me nog wat niet gevraagd toch, zei iemand anders. Kijk, als die witte heren praten, dan moet je hem niet houden. Weet je dat niet? Oh ja? Ja, dat is waar, ja. Is dat, ja, iedereen. Als die witte lui praten, dan moet je hem mond houden. Dus. Wat heeft die man geschreeuwd? Ja, hij is geslagen door dat districtshoofd. En denkt u dat hij daar nog overleden is? Nou, ik dacht het niet. Want hij was al lang ziek. Oh. Nou, hoe lang ben je overleden toen? Lang nadat hij op zo'n nek was. Zo'n nek? Oh ja, daar zijn ze toen naartoe geweest. Ja, nou, ja, niet. Toen heeft hij die paar klappen gehad, dit is wel... Nee. Nee, heeft er ook niks mee gemaakt. Die schoondochter, of zijn dochter dan. Die dochter die zei, die vader van ons? Maar goed dat die dood is. Och, joh. Ja, die was nog tegen dat wij gingen trouwen. Want dat was een biaker, die schoonzoon. Dus die vond die schoondochter, dat was geen van niks, dat was een man met een grote mond, maar die stelde allemaal niks voor. Dus, ja, maar dat mag ik helemaal niet zo zeggen. Nou, als ik het zo denk, ja, maar je mag niet zeggen wat je denkt. Je moet de waarheid zeggen, nou, dit is de waarheid. Ben toch geen zonde, maar ik ga het eerst keer. Wat is nou de waarheid? En heb je een heel klein vader, ja, nergens om. En je had toch de eten gegeven door een klein kind, hoor. Ja, daar weet ik niks meer van. Je is een baby. Jij hebt mij ook dat leren van bij het bedoel, daar weet ik ook niks meer van, zei ze mijn moeder. Toen ik geboren was, weet ik niks meer van. Kan niemand weten wanneer hij geboren is, weet je dat? Natuurlijk weet je dat niet meer. Ja, maar als ze je nog vertellen dat het waar is, dan moet je toch geloven. Nee, dat geloof ik ook wel, jij bent een moeder. Ja, dan moet je tenminste. Dus dat wordt gedaan. Het is dan zo. Daar ben ik gegeven over, dat het wel juist is. Oh ja, nee. Zij was absoluut, zij had in de baarmoeder gezeten van die en die vrouw. Goed, ik ben opgelost dan. Toen zei ze, ja, mijn vader die was al in de post sukkelen. En ik ging toch overal maar naartoe. En hij was eigenwijs, want wij moesten me waarschuwen. Dat hij moest, hij werd wat ouder, hij moest zich wat meer ontzien. Maar dat deed hij niet. Hij wou overal mee naartoe, want hij dacht dat niks goed kon gaan tenzij hij erbij was. Dat klonk nog onnuchter. Nou, en dus, en wat is er gebeurd? Nou ja, hij ging hoesten en bloed opgeven. Veel? Die moeder, die weduwe, ja, dat was al een poosje, nou, een paar jaar, denk ik.